pobierz bezpłatny katalog i zapoznaj się dokładnie z ofertą. Wyposażenie od A i od produkty może sprzyjać twojemu życiu i zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, minęła godzina 17. Serwis informacyjny przedstawi Justyna Mączka. Jarosław Kaczyński nie zgodził się na tablicę upamiętniającą jego udział w strajku w Stoczni Gdańskiej. Platforma Obywatelska zarzuca rządzącym upolitycznienie Sądu Najwyższego. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, że to stała taktyka opozycji. W tym serwisie Trójki także o najlepszym strażaku w Europie. Został nim Polak Rafał Bereza. Nie będzie tablicy w Stoczni Gdańskiej, która miała upamiętniać udział braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich w strajku w sierpniu 1988 roku. Tablica miała być umieszczona na jednej z hal stoczniowych. Nie ma na to zgody Jarosława Kaczyńskiego, informuje Karol Guzikiewicz, działacz gdańskiej Solidarności. Na prośbę Jarosława Kaczyńskiego, w związku z tym, że nie było konsultowane, odstąpiliśmy od odsłaniania tablicy informacyjnej dotyczącej Jarosława i prezydenta Kaczyńskiego. Odstąpiliśmy w tej formie, natomiast będziemy negocjować, aby upamiętnić w późniejszym terminie to miejsce, oznakować, ale już tylko dotyczące prezydenta Kaczyńskiego. Wcześniej rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek informowała, że Jarosław Kaczyński nie wiedział o umieszczeniu jego nazwiska na tablicy pamiątkowej i nigdy by się na to nie zgodził. W piątek w Gdańsku ma się odbyć uroczystość Stocznia Gdańska 4.0 Nowy Początek i właśnie wtedy miała być odsłonięta tablica, na której miało być napisane: w tym budynku w sierpniu 1988 roku strajkowali razem ze stoczniowcami o przywrócenie NSZZ Solidarność śpiący prezydent Lech Aleksander Kaczyński oraz premier RP Jarosław Kaczyński. Platforma Obywatelska zarzuca rządzącym upolitycznienie Sądu Najwyższego. Wczoraj po 4 dniach Krajowa Rada Sądownictwa zakończyła wybieranie kandydatów do pracy w tym sądzie. Zdaniem posła PO Andrzeja Halickiego o przejmowaniu sądów przez partię rządzącą może świadczyć obecność na wczorajszym posiedzeniu KRS-u ministra sprawiedliwości. Będziemy odsłaniać kolejne osoby i sposób ich wyłaniania w kolejne dni po to, żeby pokazać, jak z naruszeniem prawa, co więcej, osoby, które nie mają wystarczających kwalifikacji, staną się członkami tych najważniejszych gremiów. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski odpowiada, że opozycja krytykuje każde zmiany wprowadzane przez rządzących w wymiarze sprawiedliwości. W oczywisty sposób opozycja w każdy możliwy sposób próbuje torpedować reformę wymiaru sprawiedliwości i to, co opozycja twierdzi, w sposób ewidentny pokazuje, że jest to fragment tej oto strategii. Ostateczna decyzja, przypomnijmy, o wyborze sędziów do Sądu Najwyższego należy do prezydenta. Ministerstwo Kultury chce współprowadzić Bibliotekę Polską w Paryżu. Wsparcie planowane jest od przyszłego roku. Rozmowy na ten temat jeszcze trwają. To będzie Instytut Biblioteki Polskiej, a kto będzie go tworzył, o tym mówi wiceminister kultury Jarosław Sellin. Zasłużone tutaj paryskie Towarzystwo Historyczno-Literackie Polskie, które właśnie stworzyło Bibliotekę Polską w Paryżu, a z kraju przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego i Polską Akademię Umiejętności Krakowską, która jest właścicielem części zbiorów tutaj paryskich. Będziemy współpracować, będziemy dogadywać skład kierownictwa tej nowej instytucji, będziemy też ustalać budżet tej instytucji. W czerwcu weszła w życie ustawa, która pozwala Ministerstwu Kultury finansować ważne dla Polski zbiory za granicą. 170 strażaków z Europy walczyło o miano najlepszego i wygrał Polak, Rafał Bereza. Zawody rozgrywane były na Węgrzech. O tym, jak wyglądały, opowiada zwycięzca. Zawody FCC są odwzorowaniem pracy strażaka. Ja to porównuję zawsze do pożaru na trzecim piętrze. Strażak nie biegnie nigdy sam, musi mieć ze sobą sprzęt, jakąś linię nawodnioną czasami, czy sprzęt do wyważania drzwi. To tak samo my na zawodach mamy pakiet 20 kilo, w pełnym aparacie ochrony dróg oddechowych, w Nomexie, w hełmie, rękawica, także pełne zabezpieczenie. Następnie wciągamy ten pakiet 20 kilo, następnie zbiegamy, później mamy symulację wyważania drzwi, czyli ta sztaba 82 kilo, którą przybijamy młotem, następnie slalom, linia gaśnicza, no to atrybut, można powiedzieć, że strażaka. Na końcu ewakuacja osoby poszkodowanej, która waży 80 kilo. No, także to jest pełne przygotowanie do służby. Rafał Bereza teraz będzie przygotowywał się do Mistrzostw Świata, które odbędą się w drugiej połowie października w Stanach Zjednoczonych. Dodajmy, że podczas rozgrywek europejskich w pierwszej dziesiątce było aż 5 strażaków z Polski. O 18:00 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. No proszę, strażaków mamy znakomitych. Zobaczymy, jak dobrych mamy sportowców, bo teraz serwis sportowy i Tomasz Gorazdowski. Zacząć od dobrej czy od gorszej informacji? No, wolę od dobrej. To zacznę od gorszej. Australijczyk Simon Clark wygrał piąty etap w Vuelta Espania. Michał Kwiatkowski stracił pozycję lidera na rzecz szóstego na mecie Francuza Mollarda. Kwiatkowski był 23 dziś na mecie. Do zwycięzcy stracił blisko 5 minut. 5 minut teraz będzie miał do odrobienia? Nie, do odrobienia ma minutę, ale do zwycięzcy dzisiaj stracił 5 minut. No właśnie, bo wiesz, dla mnie istotne jest teraz, jaką ma stratę do lidera, bo to oznacza, że grupa Sky musi mocno pracować. Minuta jest do odrobienia, spokojnie. No, zobaczymy. Czyli tą gorszą informację starałem się zamienić na lepszą. Były piłkarz reprezentacji Polski Tomasz Rząsa został dyrektorem sportowym Lecha Poznań. Lech w ostatnich latach nie miał stanowiska dyrektora sportowego klubu. Czy to pomoże nie przegrywać z Wisłą u siebie w takim stylu, albo wygrywać z Belgami w pucharze? W dłuższej perspektywie właśnie chyba to ten ruch ma na celu. A teraz trochę o medycynie, bo mówiłeś dziś o superbakterii. Też coś mam i to wcale nic śmiesznego. Kolarski mistrz świata z 2011 roku, Brytyjczyk Mark Cavendish, zmaga się z mononukleozą i na tyle poważnie, że na kilka miesięcy będzie musiał przestać trenować. Wykryty u kolarza wirus nie poddaje się kuracji antybiotykowej. No a Cavendish to nie byle jaki kolarz. Ma 30 etapowych zwycięstw w Tour de France, a więcej od niego ma tylko jeden. Kolarz Belg Eddy Merckx, 34. Pięciokrotna medalistka olimpijska w kajakarstwie Ina Ostapenko-Radomska została zdyskwalifikowana na 4 lata za odmowę poddania się kontroli antydopingowej. No i słusznie, jeżeli ktoś nie... Nie poddaje się kontroli, to jest domniemanie, że coś chce ukryć. Bardzo ładnie. I jeszcze coś o dyskwalifikacji. Japońska Federacja Koszykówki zawiesiła na rok 4 swoich reprezentantów, bo podczas odbywających się w Indonezji Igrzysk Azjatyckich mieli kontakty z prostytutkami. Jak napisali Japończycy, koszykarze swoim zachowaniem zniszczyli reputację i wiarygodność japońskiego sportu. Proszę, no to ostro. Zawodnicy przeprosili opinię publiczną, a chciałbym wiedzieć, co na ten przykład angielscy piłkarze mieli do powiedzenia by na coś takiego. No, też nie mogą się pojawiać oficjalnie w towarzystwie takich pań. Ale ich nikt nie dyskwalifikuje. I na koniec o supertransferze. Takiego piłkarza chciałby mieć w składzie każdy zespół świata. O pozyskanie takiego nazwiska zabiegałyby wszystkie piłkarskie kluby świata, gdyby je było na to stać. A tymczasem wyścig o zawodnika wygrała Cracovia. To właśnie jej piłkarzem został i to na 2 lata Janusz Gol. Dziś w nocy zachmurzenie małe, ale na zachodzie i Pomorzu stopniowo wzrośnie do umiarkowanego, ale także do dużego, co oznacza, że tam może popadać. Na wschodzie natomiast mgła, która ograniczy widzialność do 300 metrów. Temperatury w nocy od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 13 stopni w centrum, 15 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Najchłodniej na Podhalu, tylko 8 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, ale od zachodu robić się będzie coraz większe. Wystąpią przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie także burze. W czasie tych burz prognozowana wysokość opadów do 15 mm, czyli uwaga, Dolny Śląsk. Temperatury jutro od 21 stopni na zachodzie, 24 w centrum, 26 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Z domu do pracy. Z pracy do kina. Z kina za miasto. Stamtąd nad wodę. Lub w góry. I znowu do domu. Nieważne skąd, dokąd i po co, z nowym Fordem Kuga dojedziesz tam, gdzie chcesz. A dzięki bogatemu wyposażeniu w standardzie, każda podróż stanie się przyjemnością. Ciesz się Fordem Kuga już od 85 900 zł. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie. To druga godzina Zapraszamy do Trójki, którą rozpoczniemy razem ze znakomitym Lechem Janerką. To Lech Janerka, na którego nową płytę Środowisko Muzyczne, i chyba nie tylko, bo myślę, że każdy album Lecha Janerki to była jednak znakomita sprawa, oby jak najszybciej. Zapraszamy do Trójki. A teraz będzie o królu. Sprzedał za życia 750 milionów płyt. Sam Thriller osiągnął 100 milionów. Dostał 14 nagród Grammy, a jego teledyski zrewolucjonowały MTV. To dziś, proszę Państwa, przypada 60. rocznica urodzin króla popu Michaela Jacksona. O tym, jak ten artysta zmienił muzyczny świat, z Piotrem Mecem, szefem muzycznej redakcji Trójki, rozmawiała Agnieszka Szwajkier. Disappear. Co Michael Jackson dostałby na swoje 60. urodziny? Ja, kiedy miałem 60 lat, dostałem w prezencie od swojego syna bilet na Pendolino Kraków-Warszawa ze zniżką dla seniora. Co dostałby w prezencie na 60. urodziny Jackson? Myślę, że pytanie należy odwrócić, bo on by sobie z pewnością sprawił sam jakiś prezent. Myślę, że na 60. urodziny Jackson zagrałby koncert na Saharze w centrum NASA na przylądku Kennedy'ego albo w podobnie kosmicznym miejscu. I byłby to pewnie największy w historii muzyki popularnej przerost formy, ale niekoniecznie nad treścią, bo u niego magiczne było to, że forma była czasami absolutnie kosmiczna, ale pod tym się kryła kosmiczna treść. Na tym polega jego wielkość. W jednym z wywiadów pan powiedział, że śmierć Michaela Jacksona to nie jest koniec, a początek nowego rozdziału w muzyce. Chodziło mi o to, że cała kariera Jacksona zmieniła na zawsze muzykę popularną. Początek jego kariery jest tak nierozerwalnie związany z teledyskiem jako zupełnie nową wówczas formą promocji muzyki. Być może to właśnie on był jednym z wykonawców, który spowodował, że w połowie lat 80. w branży nie funkcjonowało się, nie mając z piosenką teledysku. Dla Jacksona ten teledysk przestał być jedynie ilustracją dla muzyki, a stał się pewnego rodzaju sztuką, czymś takim nierozerwalnie związanym z tą muzyką. On złamał monopol MTV, które uważało muzykę czarnych artystów za trochę niszową i w zasadzie jej nie grało. Jackson był tak wielki się stał błyskawicznie w tamtym okresie, że nie można go było po prostu ominąć. Kiedy otworzył te drzwi, to one się już otworzyły szeroko dla całego pokolenia artystów o ciemnym kolorze skóry. Michael Jackson nie miał żadnego doświadczenia muzycznego, ale sam mówił o tym, że te dźwięki słyszał w głowie. Na przykład spuszczał szklankę ze schodów, ona się tłukła i dla niego to było coś, co warto było włączyć do utworu, a potem okazywało się to hitem. Ja myślę, że tutaj dotkamy obszaru niedostępnego, niestety, czego żałuję zwykłym śmiertelnikom. Oni z całą pewnością słyszą inaczej. Może to właśnie rodzaj jakiegoś artystycznego geniuszu. Pan rozmawiał o tym, zdaje się, z Princem. Ja go zapytałem, czy mu się śni muzyka. I on powiedział, że tak, ale nie jest to takie potem proste, bo jemu się na przykład śnią śpiewające anioły. A anioły, ponieważ nie są istotami ludzkimi, nie mają ludzkich ograniczeń i śpiewają dźwiękiem ciągłym, a to jest nie do odtworzenia potem w studio. Dotykamy tutaj obszaru, który dla nas jest absolutnie kosmiczny, ale niewątpliwie, jak widać, istnieje, więc to nie było po prostu pisanie piosenek. Są na przykład szkoły tańca, w których młodzież uczy się na wzór Michaela Jacksona. Jedna z takich szkół jest nawet w Warszawie, prowadzi ją Monika Brall. Taki sposób tańczenia nazywa się po prostu Jackson Style. To jest wpływ Jacksona, o którym nie miałem pojęcia. Ja jestem absolutnie przekonany, że odciski palców Jacksona w całej branży muzycznej są tak liczne, że w zasadzie już niedostrzegalne. Mówi się o tym tak dosyć ogólnie, że Jackson wywarł wpływ na współczesnych muzyków popowych, hip-hopowych. Tutaj się pojawiają takie nazwiska Britney Spears, Justin Timberlake, Chris Brown. Nawet Bruno Mars stylizuje się na Michaela Jacksona w swoich teledyskach. Na czym polega ten realny wpływ muzyki Michaela Jacksona? To właśnie jest rzecz, której się nie pokazuje palcem i nie mierzy centymetrem. Ja to nazywam muzyczną osmozą. To jest rzecz, która po prostu przeniknęła i zmieniła na zawsze tysiąc obszarów muzyki popularnej. Ale jestem przekonany, że my nie zdajemy sobie nawet na co dzień sprawy, słuchając wielu wykonawców, że oni są być może podświadomie muzycznymi potomkami Michaela Jacksona. Gdyby żył, skończyłby dzisiaj 60 lat. Niestety nie dożył. Michael Jackson zmarł 25 czerwca 2009 roku. Miał 50 lat, a przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie akcji serca. Po raz drugi dzisiaj w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki król popu Michael Jackson. She walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. You got the doggone girl is mine. She's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. Love. it's time. I know she'd tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she says you can love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe. Ten utwór wybrał dla Państwa realizujący audycję Michał Jakubik, bo uważa ten utwór za jeden ze swoich ulubionych. Wcześniej ja wybrałem Billie Jean, to może Państwo zasugerują, jaki trzeci utwór pojawi się w trzeciej godzinie. Zapraszamy do Trójki. A teraz już przed nami jakże ważny temat związany z tym, co dzieje się w Rosji. Jak Państwo wiedzą, duże kontrowersje wzbudza tam reforma emerytur i o tym już za chwilę Ernest Zozuń ze swoim gościem. Zapraszamy do Trójki. A moim gościem jest pani Agnieszka Legutska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Witam. No ta reforma emerytalna to podniesienie wieku emerytalnego. Władimir Putin w dzisiejszym wystąpieniu telewizyjnym mówi, że jest ono nieuniknione, ale... No tak, jest nieuniknione ze względu na kondycję rosyjskiej gospodarki, a też zmian, które zachodzą w rosyjskim społeczeństwie, czyli wreszcie podniesienia długości życia Rosjan i niewydolności systemu, który jak widać w długiej perspektywie nie jest w stanie opłacać emerytur i tak naprawdę bardzo dużego wzburzenia społecznego, czego obawia się obecna władza z Władimirem Putinem na czele. Trzeba pamiętać, że pomysł wprowadzenia tej reformy został okrzyknięty w momencie bardzo takim dla Rosji ważnym, bo w momencie mistrzostw europejskich w futbolu i kiedy wszyscy byli rozentuzjazmowani, zastanawiali się, kto wygra mistrzostwa, tutaj cichaczem, tylnymi drzwiami próbowano przepchnąć właśnie bardzo niekorzystną dla obywateli rosyjskich reformę. Bardzo niekorzystną w tym sensie, że Rosjanie są bardzo przyzwyczajeni do tego, żeby przechodzić w bardzo krótkim czasie na emeryturę. Pamiętajmy, że to jest chyba jeden z najniższych wieków emerytalnych w całej Europie, bo kobiety miały przechodzić w wieku 55 lat, a mężczyźni w wieku 60 lat. No to było związane z tym, że Rosjanie umierali szybciej. Pani użyła takiego argumentu i powiedziała o argumentach używanych, że wiek życia, że życie ludzkie jest coraz dłuższe, że ludzie żyją coraz lepiej i mogą dłużej pracować. Tego argumentu używają rosyjskie media, nie mówią o kondycji finansowej. Ona jest rzeczywiście tak zła, że trzeba ten wiek podnosić? A rosyjska gospodarka ciężko sobie radzi w obecnej sytuacji międzynarodowej. Troszeczkę lepiej niż powiedzmy 5 lat temu, ale to nie przekłada się na realne koszty życia obywateli. To znaczy makroekonomiczne warunki się troszeczkę poprawiły. Teraz wzrosły ceny ropy naftowej, ale na przykład za tym poszły wzrost ceny benzyny, co również uderza w normalny portfel zwyczajnego obywatela. Więc realne koszty życia dla zwyczajnych obywateli wzrosły, pensje zaczynały spadać i perspektywa jeszcze obniżenia znaczy wzrostu jakby długości pracy jest dla obywateli rosyjskich bardzo druzgocąca, bo pamiętajmy o tym, że oni owszem przechodzili na emeryturę w wieku 55 lat, jak kobiety, ale one nadal pracowały. One bo te emerytury no niestety były głodowe. No, nie oszukujmy się, że system emerytalny w Rosji jest systemem bardzo trudnym do przeżycia. W związku z czym najczęściej kończyło się to tak, że Rosjanie w wieku emerytalnym po prostu podejmowali dodatkową pracę gdzieś tam na boku, najczęściej na czarno. Więc dorabiali sobie albo pomagali swoim dzieciom w wychowywaniu ich swojego potomstwa. W zamian za utrzymanie. Tak. 90% Rosjan jest przeciwnych tej reformie. Putin dzisiaj w telewizji uspokajał naród? Uspokajał bardzo konsekwentnie, bym powiedziała, wykorzystując wszystkie PR-owe swoje atuty, próbując przede wszystkim mówić do kobiet, dlatego że pierwsza propozycja była niekorzystna przede wszystkim właśnie przeciwko kobietom, bo o ile zwiększono mężczyznom wiek emerytalny o 5 lat, do 65 lat, o tyle kobietom o 8 lat. I dzisiaj wystąpił niejako prezydent w obronie kobiet, mówiąc o tym, że no nie może być tak, że kobiety mają więcej pracować, więc również zmiękczył ten element, że również kobiety mają przechodzić w wieku 5 lat, czyli powyżej 5 lat, czyli w wieku 60 lat. Co ciekawe, jest bardzo zbliżona ta wersja 60 i 65 lat do wersji polskiej. Mm-hmm. Tak, to prawda. Tak, ten wskaźnik i dla kobiet, i dla mężczyzn. Putin ratuje swoje słupki, bo spadły one po ogłoszeniu. Dramatycznie. Nawet one spadały w momencie, kiedy był entuzjazm związany z futbolem. Tak. A wszyscy się zastanawiali, że przecież taka euforia. Tutaj Rosjanie odgrywają niesamowite PR-owe możliwości, wychodzą na wyżyny. No, reprezentacja tam pokazała. Znakomicie się z dobrej to wszystko strony, wychodziło, tak. A słupki leciały w dół. No dlatego właśnie, że to dotyka zwyczajnych obywateli. Oni naprawdę mają politykę zagraniczną gdzieś tam daleko, ale to dotyka ich zwyczajnego życia. A pensje na emeryturze są dla nich najistotniejszym elementem ich życia, ich przetrwania tak naprawdę. Myśli pani, że Władimir Putin, że jemu udało się dzisiaj jakby zatrzymać ten spadek popularności i wzrost niezadowolenia społecznego? Zobaczymy 9 września, dlatego że już są ogłaszane demonstracje antyreformie emerytalnej. Pamiętajmy, że w czasie mistrzostw nie można było organizować żadnych demonstracji, ponieważ było to niezgodne z prawem, bo właśnie ta impreza przeszkadzała organizacji tego typu demonstracji. Stąd też 9 września także Nawalny, który został notabene w tym czasie już siedzi w areszcie za rzekomo styczniowe swoje jakieś przewinienia. Odgrzebano mu jakieś sprawy ze stycznia. Natomiast widać wyraźnie, że Władimir Putin musi wysłuchać tych głosów, bo to jest coś, na czym zależy wszystkim obywatelom. Nieważne, czy mieszkają w miastach, czy mieszkają na wsi, to są troski wszystkich obywateli Rosjan. Ale nadszarpnięty został trochę wizerunek tego wspaniałego cara, no bo przecież mówił kiedyś, że póki prezydentem będzie, to wiek emerytalny podwyższony nie zostanie. Tak, zdecydowanie to mu jest wyciągane we wszystkich wiadomościach youtuberskich i w kontakcie, i te wszystkie zaprzeczenia są pokazywane przez rosyjskich blogerów, a podważany jest wizerunek samego prezydenta. Myślę, że będzie próbował i już próbuje to tłumaczyć swoim obywatelom. No i w jakiś sposób to się musi rozejść po kościach. A dyplomatyczne zniknięcie premiera wiązałaby pani z całą tą sprawą? Nie, ja myślę, że po prostu Dmitrij Miedwiediew jest tym takim osobą do bicia, bo jest na niego zrzucane całe odium problemów i to, co on złego zrobi, co jakie inicjatywy złe zrobi, no ktoś musi. Mm-hmm. Być tym złym, który ma złe pomysły. Przychodzi Władimir Putin i mówi, słuchajcie, będzie lepiej, bo kobiety, które urodziły trójkę dzieci, to będą mogły jeszcze wcześniej o 3 lata pójść na emeryturę, a jak 4 dzieci, to jeszcze 4 lata mniej. Wspomniała pani o tym systemie emerytalnym. Wielu ludzi mówi, że to podwyższenie wieku emerytalnego to nie reforma, to tylko właśnie taki doraźny sposób na załatanie dziury. Oczywiście, dlatego że Rosjanie nie tylko się starzeją jako społeczeństwo, ale mnóstwo Rosjan emigruje po prostu z Rosji. A jak można powiedzieć, że cukru w cukrze ubywa, czyli Rosjan w Rosji ubywa. I rzeczywiście zmienia się struktura społeczna. I to jest ratunek, jedyny ratunek tak naprawdę dla rosyjskiego społeczeństwa, bo emigracja też już się nie opłaca, bo rosyjski rubel leci na łeb na szyję i już się nie opłaca migrować do Rosji, żeby tam zarabiać, bo rubel rosyjski jest za słaby. Agnieszka Legutska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, była moim gościem. A z panią Agnieszką rozmawiał Ernest Zozuń. Ekonomia w Trójce. I jest już z nami Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. W tym roku Polacy mogą zaciągnąć blisko 200 tysięcy kredytów hipotecznych na kwotę blisko 50 miliardów złotych, szacuje Związek Banków Polskich. O szczegółach Krystyna Prostak. To najlepszy kwartalny wynik od 2010 roku, powiedział prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji Jacek Furga. Łącznie, jeśli popatrzymy na wyniki pierwszego półrocza, liczba udzielonych kredytów to jest ponad 109 tysięcy sztuk oraz 26,7 miliarda złotych. Jacek Furga uważa, że sprzyja temu m.in. utrzymujący się historycznie niski poziom podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego i stóp na rynku międzybankowym. Malejąca od połowy 2017 roku średnia marża kredytów hipotecznych, która w tej chwili leciutko przekracza poziom 2 punktów procentowych, 2,06 punkta procentowego, co przekłada się na średnie oprocentowanie kredytów na poziomie 3,78. Także są to, myślę, że jak na warunki na rynku mieszkaniowym bardzo atrakcyjne. W drugim kwartale średnia wartość zaciąganego kredytu wyniosła ponad 255 tysięcy złotych, czyli była o ponad 9% wyższa w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami tego roku. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Na rynku pracy spokój. Powody do niepokoju mają pracodawcy. Co druga firma ma problem ze znalezieniem kandydata. Do obsadzenia są przede wszystkim stanowiska niższego i średniego szczebla. 60% pracowników spodziewa się w tym roku podwyżki, mówi Andrzej Kubisiak z Work Service. To nie jest nieracjonalne podejście do swojej sytuacji zawodowej, bo na drugiej szali widzimy rekordowy popyt na pracowników. 45% firm deklaruje, że jeszcze w tym roku będzie otwierało nowe rekrutacje, będzie poszukiwać pracowników. Te dwie informacje dają nam do myślenia też pod tym kątem, że prawdopodobnie zbliżamy się do pewnego szczytu, jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy. Zdaniem Andrzeja Kubisiaka ostudzić sytuację na rynku pracy mogą pracownicze plany kapitałowe i zniesienie limitu składek na ZUS. Pamiętajmy też o tym, że od przyszłego roku prawdopodobnie wejdą dwa duże projekty legislacyjne, gdyby one się nałożyły na siebie, czyli PPK oraz 30-krotność. To są dwa projekty duże, które będą obciążać też koszty pracy w Polsce. Jeżeli te koszty pracy pójdą wyraźnie do góry, ta skłonność do podwyżek po stronie firm będzie wyraźnie niższa niż w obecnym roku, no bo koszty pracy wzrosną i wówczas w budżetach zabraknie tak dużych środków na podnoszenie wynagrodzeń. A wynagrodzenie to wciąż główna motywacja pracowników. Co piąty badany w ciągu dwóch najbliższych lat zamierza zmienić pracę. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś notuje spadki. WIG20 na minusie 0,41%, WIG33% pod kreską, a obroty wyniosły ponad miliard złotych. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3 zł i 76 groszy. Euro jest po 4 zł 28 groszy, dolar po 3 zł 66 groszy, a funt brytyjski kosztuje 4 zł i 75 groszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Im ciężej, tym lepiej. Im wyżej, tym ciekawiej. Lubię mieć pod górę, bo potem mogę pędzić w dół na rowerze ze zbocza góry. Moje przelewy ekspresowe są równie szybkie. Docierają natychmiast. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Przelewy ekspresowe docierają do 15 minut. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Były manifestacje radości, wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczono, bośmy jeszcze byli zawiedni na to. Wolność po 123 latach. Audycje Polskiego Radia. Sylwetki ojców niepodległości. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Marian, czemu masz takie duże oczy? Żeby cię lepiej widzieć, bo jak to duże? No popatrz w lustro. O rany, faktycznie, wielkie takie to. To co teraz zrobimy? Chyba trzeba będzie kupić większy telewizor. No jak, za ile? 1000 złotych taniej, mój ty wilku. Teraz w Media Expert telewizory smart z dużymi ekranami taniej nawet o 1000 złotych. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, godzina 18. 22 i 7 trójek. Ten telefon doskonale Państwo znają. Także do dyspozycji mój adres mailowy, czyli michał.olszański@polskieradio.pl. I właśnie na ten adres pan Rafał napisał: nie słuchałem od początku. Czy wspominaliście już też o Grzegorzu Ciechowskim? Dzisiaj w Trójce nieraz mówiliśmy o tym, że gdyby Grzegorz żył, miałby dzisiaj 61 lat. Zatem także u nas w popołudniowej audycji bardzo znana i lubiana przez Państwa piosenka Grzegorza. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej mnie. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc? Tu Grzegorz Ciechowski jako obywatel GC. Gdyby żył, skończyłby dzisiaj 61 lat. Zapraszamy do Trójki. Teraz, proszę Państwa, temat ważny i to chyba pewnego rodzaju satysfakcja być może dla tych, którzy byli jego ofiarami. To on uchodził za pomysłodawcę metody oszustw na wnuczka i był liderem jednej z największych i najprężniej działających grup zajmujących się tym procederem. Arkadiuszowi Eł, pseudonim Hos, odczytany został wczoraj akt oskarżenia. Metodę miał wymyślić wraz z braćmi i szwagrem jeszcze w 1999 roku w Niemczech. Potem przez lata ją doskonalił. W związku z tymi oszustwami złożono tysiące skarg w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Sam Hos był poszukiwany listem gończym w Polsce, a także europejskim nakazem aresztowań. Przez 20 lat był bezkarny, a gdy policja w końcu trafiła na jego trop, dwukrotnie się jej wymknął. Mundurowi jednak nie dali za wygraną. Jak przyznaje rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka, ciężka praca poszukiwania stanowcza przyniosła efekt w marcu ubiegłego roku. Mimo iż ten mężczyzna stosował różnego rodzaju kamuflaż, między innymi chodził przebrany w stroje robocze, całkowicie zgolił włosy, wynajmował mieszkania, został przez nas namierzony i zatrzymany w jednym z warszawskich mieszkań na Żoliborzu. Policjanci z Poznania Zespołu Poszukiwań Celowych rozpoznali go między innymi po chodzie, po charakterystycznym chodzie, dlatego po upewnieniu się, że mamy do czynienia właśnie z tym poszukiwanym mężczyzną, zapadła decyzja, aby wejść do tego mieszkania siłowo. Wczoraj prokuratura okręgowa w Warszawie przedstawiła mu akt oskarżenia. Dotyczy on 10 przestępstw wyłudzenia pieniędzy od osób starszych. Pokrzywdzeni to seniorzy ze Szwajcarii i Niemiec. Jak mówi Łukasz Łapczyński z prokuratury okręgowej w Warszawie, oskarżony nie działał sam. Pozostali sprawcy wydawali telefoniczne dyspozycje z terytorium Polski. Oskarżony, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wyłudził od pokrzywdzonych kwotę ponad 1,5 miliona złotych, a także biżuterię o wartości ponad 500 tysięcy złotych. Wszystkie przestępstwa wyglądały podobnie. Oszuści wykorzystywali naiwność starszych osób. Osoby takie dzwoniły do pokrzywdzonych, podawały się za krewnych bądź znajomych, wskazywały, że mają na oku jakąś transakcję, potrzebne im są pilnie pieniądze, nie mogą pobrać tych pieniędzy z banku, tylko dlatego, że bank jest zamknięty bądź są poza terytorium swojego kraju i nie mogą wypłacić pieniędzy. Pokrzywdzeni, ulegając namowom oszustów, decydowali się wypłacić pieniądze, a następnie przekazać je osobom, które były wysyłane przez oskarżonego i przez osoby z nim współdziałające. Jednym z dowodów w sprawie Arkadiusza E. są podsłuchy założone przez niemiecką policję. To ważny dowód, ale zdaniem pełnomocnika oskarżonego Aleksandra Kowzana zdobyty nielegalnie. Jeżeli obywatel obcego państwa jest podsłuchiwany na terenie danego państwa, to dane państwo musi zostać poinformowane przez podsłuchującego. W tym przedmiotowym przypadku strona niemiecka zlekceważyła tę konwencję, nie poinformowała strony polskiej o toczącym się działaniu operacyjnym, czyli podsłuchiwaniu. W związku z tym ten dowód jest bezwzględnie nieważny. Niemcy potraktowali nas jako swojego wasala w Europie. Oskarżony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień. Obecnie przebywa w areszcie. Grozi mu 15 lat pozbawienia wolności. Działał za granicą, ale jak się okazuje, polscy seniorzy również nie są wolni od oszustw na tzw. wnuczka. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, od stycznia do końca czerwca oszukano 1700 seniorów w Polsce na łączną sumę 27 milionów złotych, prawda? 27 milionów w ten sposób wyłudzono. Liderem tego niechlubnego rankingu jest niestety Warszawa. Na terenie stolicy i przelegających powiatów osoby starsze straciły 10 milionów złotych. Wyniki śledztwa w sprawie Hossy przedstawiła nam Monika Suszak. A już za chwilę Marcin Pośpiech i to, co dzieje się w Niemczech. Ostre zajścia z udziałem narodowców i emigrantów. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, a z nami profesor Arkadiusz Stępin z Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, a także z Uniwersytetu we Freiburgu. W studiu w Katowicach dr Bogdan Pliszka z Politechniki Śląskiej. Witam panów w Trójce, kłaniam się, dzień dobry. Mam nadzieję, że się słyszymy z Katowicami. Kanclerz Niemiec Angela Merkel potępiła dziś próby samosądów, do jakich doszło w ostatnich dwóch dniach w niemieckim Chemnitz w Saksonii. Złożyła też kondolencje rodzinie zabitego mężczyzny, który zmarł w niedzielę po zaatakowaniu go nożem przez dwóch migrantów. Przypomnijmy, w niedzielę w mieście Chemnitz w czasie festynu doszło do awantury. Zginął 35-letni Niemiec. Został on ugodzony nożem. Policja zatrzymała dwie osoby, Irakijczyka i Syryjczyka, a odpowiedzią na to zdarzenie były antyimigranckie manifestacje skrajnych ugrupowań prawicowych. Doszło do zamieszek. Wzięło w nich udział około 7 tysięcy osób. Kilka osób zostało rannych, a sytuacja, jak donoszą media niemieckie, nadal jest bardzo napięta. W niemieckich elitach, jak się zdaje, politycznych elitach, konsternacja. Panowie, czy to, co wydarzyło się w Chemnitz, to był jednorazowy wybryk? Skrajne środowiska miały swoje 5 minut? Czy też jest to, czy to są symptomy czegoś dużo poważniejszego? Panie profesorze. No, na razie za tym aktem i tymi demonstracjami, tym nasileniem, tym furorem ultraprawicowym kryje się ruch obywatelski pro Chemnitz, czyli ruch na rzecz miasta Chemnitz. To jest środowisko składające się, czy też trzon grupy ogranicza się do około 50 osób. No ale widzimy, jak ta awangarda, do czego ta awangarda jest zdolna. Wyciągnęła na ulicę niemiecką, na ulicę Chemnitz, około 5,5 tysiąca zwolenników. To jest dużo. To jest dużo, nawet jeżeli uwzględnimy fakt, że przeciwko tej grupie pro Chemnitz, tej 5-6 tysięcznej grupy, około 1000 osób o poglądach bardziej lewicowych. Była ta antydemonstracja. Za tym ruchem pro Chemnitz kryje się ruch obywatelski, czyli absolutne doły tej piramidy politycznej, piramidy społecznej. Ludzie, którzy upatrują absolutnego zła w migrantach, czyli w tej polityce multikulti, którą mimo wszystko w jakiś sposób zreformowała, czy też zawróciła Angela Merkel. Dla nich to jest mimo wszystko multikulti. Jak ocenić ten ruch? W ostatnich wyborach do rad samorządowych pro Chemnitz uzyskało niecałych 5% głosów. Więc to jest siła nawet na tle Saksonii, która należy do najbardziej tej, no w cudzysłowie, brunatnej części Niemiec. Jest to ruch na razie minimalny. Jakkolwiek mamy jeszcze lato, ale jest to spore zaskoczenie, tak jak pan to nazwał, dla establishmentu politycznego Niemiec, że ten wyprysk właśnie wyerupował w tej chwili. Powtórzę to pytanie i to pytanie kieruję do doktora Bogdana Pliszki. Czy faktycznie to jest margines, bo pan profesor mówi, że to jest 5%, jeżeli chodzi o ten ruch, no ale możemy tutaj dodać chociażby poparcie dla AfD, czyli Alternatywy dla Niemiec, też partii antymigranckiej, która według niektórych sondaży ma ponad 17%. Jeśli dodamy to 5%, to już nie robi się margines. Panie doktorze, jak pan na to patrzy? Jak pan to ocenia? Znaczy ja nieco inaczej to oceniam. Zacząłbym od tego, że wspomniana przez pana redaktora AfD w Chemnitz w ostatnich wyborach uzyskała 25% poparcia, co już jest znaczącym poparciem. Ja mówię o tym poziomie krajowym, doprecyzuję. Aha, tak, rozumiem. Natomiast samym Chemnitz uzyskała 25%, więc tutaj jak widać ma ona duże poparcie, prawdopodobnie rosnące, co pewnie w najbliższe wybory pokażą. Tutaj no cóż, no nie uspokajałbym się niestety tym, że to jest ruch, który ma poniżej 4%. Jeśli mogę taką króciutką dosłownie analogię historyczną, kiedy zaczynała się wojna w Hiszpanii, to komuniści mieli poparcie 1%, a kończyli jako główna siła jednej z dwóch tych antagonistycznych stron, więc uspokajać się niestety nie ma czym. Czy to jest zaskoczenie dla tych niemieckich elit? Jeśli tak, to znaczy, że niczego się nie nauczyły, znaczy, bo prawda jest taka, że te nastroje widoczne są od mniej więcej właściwie dwóch lat, a dokładnie rzecz biorąc od słynnych wydarzeń w Kolonii, kiedy imigranci zamienili noc sylwestrową w piekło kobiet. Tam była reakcja uspokajająca, a wręcz bym powiedział obraźliwa dla Niemców ze strony pani burmistrz Kolonii. Cały czas jest taka reakcja ze strony pani Merkel. No to co teraz słyszymy, nie miało prawa do tego dojść. To jest prawda, obraza dla państwa prawa. To też jest sytuacja, której myślę przeciętny Niemiec, słyszący o tym, jak co się dzieje, widzący też co się dzieje na ulicach, na pewno go to nie uspokaja. No jeszcze jedna tylko uwaga. To nie jest tak, że ten człowiek dostał jeden cios nożem. Niektóre doniesienia mówią o 25 ciosach nożem, czyli pokazywałoby to no wręcz wściekłość czy pogardę dla tego człowieka ze strony tego, który go zaatakował i zabił, więc tutaj... Tu poruszył pan, jak się zdaje, bardzo ważny wątek całej tej debaty wokół tych wydarzeń, czyli tych informacji, które są prawdziwe, a które są wymyślane, bo na to chociażby dzisiaj zwracał szef MSW w Saksonii, mówiąc o tym, że zaraz po tym zajściu, po śmierci tego młodego Niemca, w internecie pojawiła się gigantyczna ilość tak zwanych fake newsów, czyli spreparowanych, fałszywych informacji, często sprzecznych i też wyolbrzymiających to, co się stało. Jak pan to ocenia, panie profesorze? Znaczy fake newsy należą organicznie w tej chwili do naszej cywilizacji cyfrowej i informatycznej. To tutaj bym może nie akcentował tego tak bardzo, bo strony sporu czy konfrontacji posługują się tymi fake newsami i to niezależnie tak, kto pytanie, to, czy to jest spontaniczne, natomiast... czy te zamieszki są spontaniczne, czy też one są celowo przez kogoś podgrzewane? Znaczy na czele tego ruchu stoi Martin Kolman. To jest na szczeblu samorządowym dosyć taki charyzmatyczny przywódca, prawnik, stosunkowo młody, ma 40 lat, który już próbował swoich sił, ubiegając się o fotel prezydenta miasta Chemnitz, przegrał z Kretesem. Natomiast tak zrozumiałem intencje mojego rozmówcy w Katowicach, że raczej bym pacyfikował ten nastrój przed tym furorem niemieckim. Bo mimo wszystko, pomimo nawet siły AfD w tej części Niemiec, w tych wschodnich landach, nowych landach, a szczególnie w Saksonii, w tym także w takim mieście, jakim jest Chemnitz, który jest no, takim bastionem tego brunatnego sosu, mimo wszystko, nie możemy uzyskać pewnej perspektywy, że w Niemczech dzieje się coś niedobrego. Oczywiście na szczeblu lokalnym w Chemnitz, w Saksonii, dzieje się dużo niedobrego, bo zginął człowiek. Mamy ruch obywatelski, który przypomina nam najgorsze jakieś asocjacje z lat Ku Klux Klanu, czy Europy lat 30., kiedy ruch obywatelski, tak jak właśnie ten ruch pro-Chemnitz, wzywa do tworzenia milicji obywatelskich spontanicznych, czyli patroli, które z pałką w ręce chodziłyby po ulicach i pilnowały tam porządku. Panowie, w 2015 roku Niemcy, jak wiadomo, przyjęły ponad milion migrantów. Wtedy z ust kanclerz Angeli Merkel padło to słynne hasło Herzlich Willkommen. I wtedy, jak pokazywały sondaże, większość Niemców poparło politykę Angeli Merkel. Minęły 3 lata. Jak ta sytuacja wygląda teraz? Jakie teraz jest podejście Niemców do tej kwestii? I pozwólmy, Katowice, dr Bogdan Pliszka. Właśnie to jest dobre pytanie, jakie jest podejście Niemców, dlatego że proszę zauważyć jedną rzecz. Te mainstreamowe media niemieckie przedstawiają nastroje w Republice Federalnej jako właściwie znakomite. To znaczy stąd między innymi to zdziwienie tym, co się dzieje w tej chwili w Chemnitz. Kłopot polega na tym, że w momencie, kiedy Niemcy, a często tak się dzieje, dowiadują się o tym, co się dzieje w ich kraju, z mediów na przykład czeskich czy polskich, od sąsiadów, którzy te języki znają, to oznacza, że mamy do czynienia z pewną zmową milczenia, to znaczy udajemy, że jest świetnie. absolutnie. Kiedy przeciętny Niemiec widzi, że jest inaczej, to znaczy mamy taki, przepraszam za porównanie, ale PRL, co innego widać w mediach, a co innego widać na ulicach. Myślę, że przeciętny Niemiec po prostu to widzi i tutaj trudno się dziwić, że dla jakiegoś tam pana Müllera, czy jak się przeciętny Niemiec, znaczy jak się, pewnie tak się nazywa przeciętny Niemiec, to jest sytuacja jakby no nie do przyjęcia. Państwo Niemiec, jeszcze gorzej wygląda to w sytuacji Niemek. Proszę zauważyć, że mniej więcej pół wieku temu państwo niemieckie powiedziało im, że jakby nie jest ważne, jak one się prowadzą, czy mają mężów, czy pracują, czy nie pracują. Ważna jest ich samorealizacja i nikt nie ma prawa ich z tego powodu oceniać. No dobrze, no państwo niemieckie miało oczywiście pełne prawo tak powiedzieć, tylko że dziś państwo niemieckie ma obowiązek bronić decyzji sprzed półwiecza, a nie robi tego. Dziś Niemki dowiadują się, że powinny się dostosować, że dziewczynki na lekcjach wychowania fizycznego powinny się inaczej odziewać, żeby nie prowokować tych, panie którzy doktorze, przyjechali skądś tam, tak? Panie doktorze, pozwólmy jeszcze wypowiedzieć się profesorowi Arkadiuszowi Stępinowi. Faktycznie, tak jak pyta pan doktor i tak jak mówi pan doktor, co taki przeciętny Niemiec myśli o tej sytuacji? Bo nawet jeżeli spojrzeć na te oficjalne dane niemieckiej policji, no to faktycznie tych aktów przemocy jest więcej od tego 2015 roku. W 2014 roku to było 181 tysięcy aktów przemocy, dwa lata później 193 i jak niemieccy kryminolodzy wyliczyli, 92% z tego wzrostu, za ten wzrost odpowiadają właśnie emigranci, którzy przyjechali do Niemiec. Tyle, że ja bym zniuansował ten obraz Niemiec w roku 2018, bo spora część tych aktów kryminalnych, które przypisywana jest, czy też która przypada na emigrantów, wynika z przestępstw dokonywanych w obrębie ich samych. Więc tu nie dochodzi do... Co zmienia faktu, że przestępczość rośnie. Tak. Natomiast. Nie. Zgadzam się, natomiast nie możemy mieć automatycznie skojarzenia, że ta przestępczość Niemców, kieruje się przeciwko tej highlightowej kulturze teutońskiej. Też bym tutaj był trochę bardziej może powściągliwy niż pan doktor, bo ta abdykacja, którą on właśnie tak przedstawił jako autoabdykację kultury teutońskiej przed kulturą muzułmańską, nie do końca odpowiada w rzeczywistości, bo mimo wszystko społeczeństwo niemieckie, to teutońskie, czyli ci jakby prawdziwi Niemcy, nie abdykują kulturowo przed muzułmanami. Żeby tylko nie być gołosłownym, po to kształci się w tej chwili na uczelniach niemieckich teologię muzułmańską, by wykształcić ludzi, duchownych, którymi będzie można obsadzić meczety niemieckie i nie importować właśnie tych fundamentalistów z Turcji czy z Arabii Saudyjskiej. Ja ten obraz bym właśnie zniuansował. Panowie, musimy tutaj postawić kropkę. Jeśli tylko jedno niestety słowo. Niestety skończył nam się czas, panie doktorze, bardzo mi przykro. Szkoda, wrócimy do tej rozmowy. Nic z tego nie będzie, panie profesorze. Po prostu nic z tego nie będzie. Arkadiusz Stępin, doktor Bogdan Pliszka, Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Autopromocja. Co byś powiedziała tej małej dziewczynce, która w tobie jest? Kocham cię nad życie. Naszym gościem była Urszula Dudziak. Dziękuję. To była cudowna dla mnie godzina. Cudowne. Jakie? Cudowne. Śliczne. Prawda? Jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej. Szczęśliwej. Nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Stoparczyk została nominowana do zaszczytnej nagrody Mistrz Mowy Polskiej. Prosimy o Państwa głosy. Można głosować nawet codziennie do 20 września. Więcej informacji na stronie trójka.polskieradio.pl i na trójkowym Facebooku. Wiesz już? To już połazna szplała. Połazna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przedłuż sobie wakacyjną radość i podróżuj z liniami Emirates do słonecznych miejsc na całym świecie. Nie przegap naszych ofert specjalnych już od 1897 zł w obie strony i przeżyj niezapomniane chwile. Zarezerwuj przelot do 7 września na emirates.com/pl lub w swoim biurze podróży. Obowiązują ogólne warunki przewozu. Szeroki świat możliwości z Emirates.